galegos no baixo. Bueno, pues voltamos a Galicia, Sí. E vamos a miña terra. Vale. Vamos a Monforte de Lemos. Muy e vamos bien. A ese apartado de que a xe preguntou, que nos lo conduce dendalí o noso correspondente Xosé Manuel. Así que sin máis vamos a darlle boas tardes. Vale. Boas tardes, Xosé Manuel. Moi boas tardes. Boas tardes, compañeiros. Xosé Manuel, que tal aí por ese Monforte? Que vexo que en Monforte e aí a Ribeira Sacra está moi en pulo nestas datas. Por que o dis? Vouche contestar como un galego. Unha pregunta, por que o dis? Por as noticias que nos chegan de... Exactamente. Abrimos pues, un par de noticias. De... Sé que tantas noticias hai. A ver, se coinciden coas que estou pensando eu. Entre a feira de non sei de que, entre... despois tamén non sei que é a cortar o xamón. Despois inda Ribeira Sacra tamén visitantes que foron a visitar por aí. Vimos o noso Xosé Manuel con Beatriz Vila Freire tamén, sí, por aí, nunha exposición aí, unhas fotos no sí, Facebook, bueno, aí hai celebracións. Pues, despois a radio tamén ten algo que ver, que sei que a radio últimamente ten aí Onda Cero, se ve que ou se renovou ou se fixo nova. A verdade é que hoxe co boom das redes sociais, co que corren máis que nunca as noticias, todo se sabe en calquera punto do mundo, por recóndito que sexa, é moi prontiño. A xente pois este pois suscrita a algún medio informativo ou simplemente curiose por as redes sociais. Pois ben, como seguro que xa sabedes casi todo, pero bueno, eu dou fe do que sabedes e o mellor de algunha cousa que se vos quedou esquecida. Claro. O máis recente en Monforte, que como tens razón, está da actualidade, o máis recente é que tivemos aquí o luns a Julia Otero. Carai. Sabedes que é monfortina. Un gran boom da comunicación. Foi elixida. A ver cando me pasas un contacto. Pois sí, teño pensado pasárvolo. Sí. Pois ben, Julia Otero, que filla adoptiva de Monforte, la criouse aquí, bueno, naceu aquí, aínda que despois fixo vida, como ben sabedes, aí en Barcelona, catalana, sí. Máis catalana que galega, pero nunca renunciou ás súas raíces galegas e raíces monfortinas. Pois ben, é de aquí, entón a visita, o motivo da visita de Julia Otero foi que o luns foi... o estreo oficial, a presentación de Onda Cero aquí en Monforte. O sea, que agora a cadena SER, que se facía, que tiña aquí un apartado pois regional, unha desconexión regional en radio principal, a cadena SER saiu un competidor, saiu a competencia. Deronlle unha concesión a Onda Cero, entón terá tamén aquí un dial, e terá programación propia de 12 e media a 2 da tarde. O programa conducirá o Manola Porto, que é unha profesional titulada do mundo da radio, que estivo unha tempada longa en radio principal, na cadena SER aquí. Estivo, según me comentou, incluso algún tempo facendo radio na súa estancia en Barcelona, supoño que como post-estudanta, facendo prácticas, e como ten familia por aí, pois cadroulle estar emigrada en Cataluña, e fixo algo de radio tamén, como fixemos nós, e facedes vos, aí en Cataluña. Pois ben, aquí despois do seu paso pola SER, nesta radio principal, levando a desconexión en Monforte, Despois de estar uns anos como relaxas públicas na, no Centro do Viño, uh-huh. Saiu esta oportunidade. Total, que o lunes de empezou a andar esta nova programación con, pois, o que vos dixen, este tempo de radio, actualidade sobre a comarca de Lemos, e Julia Otero, pois, foi a persoa escollida para vir aquí, pois, bueno, darlle, digamos, bautizar ese programa e facer un programa en directo, o que fai todas as tardes na Onda Cero, fixo, dende a Casa da Cultura. Uh-huh. Entón, dende as 4 ata as 7, estivo a Casa da Cultura abarrotadísima de xente. Dende as 4 ás 7 deste luns falouse moito e ben da Ribeira Sacra, o sea que Julio Otero mollouse e ben facendo unha promoción a nivel nacional de Monforte da Ribeira Sacra que foi impresionante, e bautizou, como vos digo, pois este novo programa, este novo dial de Onda Cero aquí nas Terras de Lemos. O sea que eso foi un acontecemento moi importante, tivemos a Julia por aquí, e claro, Julia sabedes que é unha cara coñecida. Claro. É unha cara moi recoñecida, é unha voz moi recoñecida das ondas. Uh-huh. E bueno, veu xente, pois, de Lugo ata Barco de Valdeorras, aproveitaron a ocasión para vir aquí. O Lugo sabía, a verdade é que se vía xente, máis xente do normal en Monforte, en gran medida foi por eso. Sí, sí. Por lo atraente de... Por lo atraente da... aparte xa de xa Xulio Otero, pero aparte de que se anunciaba de que se inauguraba unha nova emisora, pois máis aínda. Claro, claro. Entón, xa quedei con ela, porque, como vos digo, a Manola Porto, a profesional que vai conducir a programación, xa hai tempo que a coñezo, dende que viñen aquí, unha persoa moi profesional e moi accesible, xa quedei con ela, que me pasará o contacto de Julio Otero, e íbolo pasar, xa que eso está feito. Pois moi ben. Julio Otero é unha persoa tamén moi accesible, e bueno, como vos digo, tira todo o que pode para Galicia. Sí, sí. Ainda que sabedes eso, que nunca tampouco renunciou a súa catalanidade. Exactamente. E a defender Cataluña sempre con uñas e dentes. Sí, sí, sí. Pois ese foi unha das noticias. Unha das noticias, sí. Que puxo, digamos, a Monforte no mapa nacional. Sí. No mapa nacional, que non é pouco. Hombre. E a outra noticia, pois así, destacada, do... pois de Monforte... É que, bueno, este sábado, pasado mañá, pois teremos aquí un mercado temático de embutidos e queixos, e o sábado pola mañá, de 12 a 2, teremos ao mellor cortador de xamón de España que vos xa entrevistaste. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, o sea que xa levar facendo que un pouco... De paso, darlle lembranzas nosas. Levar facendo un pouquinho de dieta para poder probar, non? Perdón? Que levarás facendo dieta durante estes días para poder encher o bandullo despois o que vou sábado. Levar é unha barra de pan. Ah. No, é un pouco de tomate. Uh-huh. E cando vaya cortando vou ir metendo. Claro. A barra de pan. Porque a min o pan antumaca e pernil, se é un pernil de calidade e ben cortado, bueno, eso xa vos digo eu. Esa é unha carne que se come sin pan, home. Tamén. Tamén. Unhas boas virutas, verdad? Eso, sí. Unha carne, un bobiño carón para estar yo, e esa carne sin pan, vai, entra moi ben. Como lle dicía o fillo do xitano, vai, papá, eu quero carne colgá. Alguna noticia que vos chegara a vos, aparte destas dúas? Non sei, algo con Beatriz Vilafreire ou algo así, non sei. Me parece que apareciche por aí en alguna foto con ela ou descuidadamente, ou non sei. Se foi un roubado. Beatriz Vilafreire. Sí. Ora non caio, Bueno, pues ya. É a que, en fin, dixéramos a delegada de empresarios de hostelería e en Monforte. Vale, correcto, sí, xa sei quen é, perdón, foi un lapsus meu, correcto, pois tamén vos explico, sí, outra das noticias que puxeron a Monforte sí. Estes días no, por lo menos neste caso, no mapa autonómico. É no calendario. Foi o sábado pasado, sí. O sea, como xa queda un pouco máis atrás, sí. A actualidade ás veces solapa, o vello, mira, falar de que o sábado pasado é vello, pois imagínate. Pois ben, resulta que houve un encontro aquí de creativos do mundo da xestión cultural, o sábado aquí no Centro Cívico de Monforte de Lemos. Uh-huh. Entón, colaboraba a Asociación de Empresarios de Lugo, sí, pues con descontos a todos os participantes neste encontro. O encontro chamábase Gustaríame Vender Bombillas, un suxerente curioso nome para eso, para darlle nome a esta xuntanza de xente pues que ten que ver co mundo da creatividade e do sector cultural. Eu estaba ali como hermana de producións, coincidía que este día estaba por aquí tamén Alberto Montes, tamén colaborou. Entón houve ponencias de mañá e ponencias de tarde, pois de sectores da produción e da creatividade, pois empresas de producción audiovisual, empresas de recreación histórica, empresas de xestión de espectáculos pois a nivel de Galicia, empresas tamén do sector máis máis tecnolóxico, como empresas que crean aplicacións para móviles e aplicacións informáticas. E tamén estivo pois xente do mundo cultural, da xestión cultural máis oficial ou institucional, como por exemplo o responsable do MIT, que é a Mostra de Internacional de Teatro de Rivadavia, que como sabedes é un dos grandes eventos de Rivadavia, e que ponga Rivadavia casi no mapa, vos diría casi europeo, de calidade en canto a mostra festival de teatro se refire. Xa vos pasarei tamén o contacto no seu día, ou a mostra creo que en xuño ou xullo, e a verdade é que é unha mostra que, bueno, que trae grandes compañías e espectáculos, pero do mellor a nivel europeo. E os prezos, pois claro, en comparación a Europa, pois son moito, moito máis asequibles. Comentaba, por exemplo, el, que había xente de Francia que non se podía permitir a festivais como se dixo Aviñón ou outros festivais moi moi importantes a nivel teatral de Europa, e que guían e viñan a Rivadavia. Sí. Porque polo prezo das entradas para ver grandes producións teatrais, pois que lles compensaba vir aquí, aparte de ser un sitio estupendo, como sabedes, aí no Ribeiro. Sí, sí, sí. Entón foi eso, un encontro moi agradable, no que coñecémonos un pouco todos, e a xente que asistiu, pois todo foron relatorios interesantes, e tamén pouco testar que en Galicia hai moita creatividade, algunha un pouco deslavazada por a forma de ser dos galegos, e outra moi profesional, o xa que aquí convive a creatividade máis de andar pola casa coa creatividade moi, moi profesional. Un exemplo, que os acabo de decir, da mostra de teatro de Rivadavia, que ainda sendo Rivadavia un poviño moi pequeno, unha vila pequena, é quen de organizar un festival desas dimensións. Sí, sí, sí. E como anécdota, que tamén vos pasarei se queredes o contacto, tamén estiveron os de Páramo Pictures, Páramo, que son moi coñecidos porque teñen eses vídeos tan curiosos e coñeiros que están correndo como a pólvora por internet. A parodia, eles fan a parodia do vídeo clip de Julio Iglesias. Julio Iglesias, sí. E son os autores da Bertolina. Bueno, e agora están cunha web serie que se chama Veciños. Sí, se sí, poñedes sí. Veciños no YouTube, veredes que xa levan non sei se 4 capítulos. E bueno, en plan moi rural, moi amateur, pero moi, moi retranqueiro, pois fan parodias de secuencias e cousas que pasan pois en Galicia e no rural. Son moi, moi, moi coñeros. Eso foi o que pasou. De cara xa esta fin de semana, podemos deixar só apuntado que na comarca de Lemos, esta vez non Monforte, pero moi perto, no concello de Pobra do Brollón, máis concretamente en Vilachá, na ladeira que pertence á subzona da Ribeira Sacra, a Vivei, en Vilachá, pois hai unhas ladeiras onde hai unhas viñas impresionantes, e en Vilachá celébrase esta fin de semana a Feira do Viño, a Feira do Viño Vilachá. É unha feira moi, moi enxebre, se algún día tens oportunidade, recoméndovolo, porque, como vos digo, pertence a pois eso, o concello de Pobra do Brollón, está nas ladeiras do río Vivei. Nas ladeiras da, bueno, no Vivei non, chámase su zona Vivei, pero non, é o Sil. É o Sil. Ah, vale. Entón, están as ladeiras coas viñas e arriba están as adegas, como era antes, sabes que sí. As viñas tiñan como moito un refugio, sí, o para gardar provisionalmente cando vendimaban, pero despois subían xa o viño ás adegas. As adegas, sí. Entón hai un conxunto de adegas rehabilitadas, antigas, entón a Feira do Viño ten lugar nesas adegas. Uh-huh. É como unha pequena, digamos, aldea, que é un pequeno núcleo de adegas, un conxunto de adegas rehabilitadas, e os colleiteiros, adegueiros, sacan os seus viños aí, uh-huh, en ese entorno, pois, a vos imaginades, charanga, gaiteiros, claro, claro, merendola, e de adega en adega. Sí, sí, é que unha das feiras do viño daqui da contorna máis enxebre nese sentido, porque en plena natureza, sí, nun conxunto rehabilitado de adegas, cun arroyo que pasa xusto ao lado, no medio pois, de unha zona pois, arbolada, boscosa, ajá, xa, uh-huh, que é un sitio impresionante. Sí, eso é bon para caro o turismo, que iso pode ser potenciar caro o turismo. Acompañado de tapita ou de... Eso, cada adegueiro, depende de cada adegueiro. Hai adegueiros pois, que teñan ali os pinchos, uh-huh, pero sí, eu diría que foi un ano pasado... casi todos te ofrecen algo, a non ser que remataran as existencias, sí, sí, que pode ser, sempre te ofrecen algo. A ver, un pincho de queixo, de xamón ou de empanada non che vai faltar. Sí, sí, sí. E falta fai para aguantar o... Para a todas as provas, non? Todas as provas, claro, claro, niños, claro, evidentemente. Sí. Convenientemente, porque, sí, sí. Como aquela onde nos topamos unha vez aí cun amigo meu nunha zona tamén perto de... Non sei se te acordas que nos daban unha cunca colgada no colgada no precalabarras de recordo. Sí, pero ao mesmo tempo para beber, ¿es? Claro, sí, sí. Pues en este caso no, a ver, non ser que este ano cambien. No caso de Vilachá non é o clásico punto de venda da xarra e pagas un ticket. Senón que cada adegueiro pues, che cobra a un prezo moi, moi popular o viño na adega. Uh-huh. Entón, pois, agás que este ano haxa alguén que se encargue de facer as xerras, sí, cada un pois, pide o viño e o consume ali directamente na adega e paga o prezo polo viño e xa está. Sí, sí. Pois, o que eu queria dicir era que iso cara ao turismo, por exemplo, porque onte mismo tuve en vendo unha reportaxe, non era concretamente, era en Navarra, pero un desierto, que precisamente ese desierto utilízano, unha parte moi grande, utilízalo o exército para facer as prácticas de tiro, de bombas e todo eso. Pero había outra parte que contaba o guía de que iban pois a facer reportaxes, películas e tal. Dice, moitas das películas que moita xente iba mellor ao desierto do Sahara, dice, agora cos problemas que hai, pois veñen aquí, e fan as películas, e precisamente, pois, de anuncios e cousas desas ali. Dice, e ao final, vin que había 60 franceses visitando aquela zoa, e ao final remataban, pois, con ese cochorizo de Navarra, en fin... Unha merenda en pleno campo, así, a estilo labrego. Xa me gustaría ver a moitos americanos disfrutando destas festas, estas romerías tan enxebres que temos. O que eso sería un punto bon, pois, para fomentar caro o turismo. Sí, home, sí. Está ben que nos coñezan, pouco a pouco nos van coñecendo. Sí. O que tampouco... chamemos aquí as masas que despois vanos a acabar que as romerías. Sí, no, como me contaba a min precisamente, pois mira, o venres pasado, me contaba un paisano, cando salín daqui, pois me atopei aí e tal, non sei como, aquilo que falamos da Ribeira Sacra, e dice, eu tiño que ir cada ano, senón non volvo a gusto. Uh-huh. E se ve que dice, ainda me falta moito por coñecer, pero se ve que el para en Monforte e dende aí ten o punto de... Claro, claro. De distribución. Outra cousa, falando de festas. Dinos. Sabedes que son as quendas, non? Sí. Esas de... Pois, esta ponte de maio, Mondoñedo vai ser o destino... Ah, sí. Feiral e cultural por excelencia. A feira das quendas. Nas quendas, como lle dicía un dos organizadores... Para min as quendas, despois de ver o programa das quendas deste ano, é a festa total, porque é a festa total galega, porque hai gastronomía, cultura e deporte. Eso xa todo nunha festa, meter eses tres elementos e integralos e combinalos xa é a hostia. Pois imaginade, pois mirade, As quendas é unha feira, feira festa moi coñecida en Mondoñedo, que leva moitísimos anos de tradición. Este ano celébrase de hoxe día 30 o 3 de maio, do 30 de abril ao 3 de maio, e organiza a Asociación a San Lucas, unha asociación cultural que hai en Mondoñedo, e que, aparte de organizar a San Lucas, organiza estas festas de que se chaman as quendas. Pois ben, este ano, como vos digo, hai esa combinación de feira de gando, actividades culturais e deportivas. O día de hoxe empeza oficialmente a festa. E mirade tamén que orixinais. Xa podían copiar outros, e non digo quen, porque xa vos, como sodes moi listos, xa sabedes a quen me refiro sin referirme. Sí. Hoxe día 30 é o primeiro día das festas. E empezará co pregón ás 8:15 no Auditorio Municipal Pascual Veiga. Quen é o pregoeiro? Patricia Martínez Paz. Diredes, quen é esa rapaza ou esa señora? Mira, Patricia Martínez Paz é a mellor nota de Galicia na proba de acceso á universidade do 2014 e premio extraordinario de bacharelato. Ah, sí. Unha rapaza. Que vos parece? Mira que pregoeira, eh? Hombre. Mediática, do mundo do corazón. Sí. Coñecida no mundo enteiro. Sí, sí. Televisiva. Unha tal Pantojita. Exactamente. Pois ben, a rapaciña, bueno, que ahora está estudando Medicina en Santiago, despois de pasar o selectivo con este expediente académico, pois está estudando Medicina en Santiago. Pero, ano pasado, 2014, foi eso, a mellor nota de na prova de acceso á universidade. Será a pregoeira, unha mindoniense... Patricia Martínez Paz, sí, señor. Correcto. E despois pola noite a orquesta actuará Mar da Vila nun pequeno concerto. E despois o venres, mañá, é o día grande, o día, pero grande, grande, en mayúsculas das quendas. Uh-huh. Fixadevos, mira, haberá a gran feira de gando cabalar. Sí. Haberá a 32ª festa da empanada e as cuartas edición de xornadas gastronómicas de carne de poldro. Jolín. Que vos parece? Pouco, non? Sí. Moi pouco, sí, moi pouco. A esta hai que arrimarlle a actividade Mondoñedo é poesía. Ah, sí, que ten un recital, cada ano ten un recital poético musical, sí. Correcto, pois, sí. Mira, imaginadevos, feira de gando cabalar, festa da empanada e xornadas gastronómicas de carne de poldro. A eso, arrimamos ya a Mondoñedo de poesía, e mirade que cóctel, eh? Muy bueno, muy pues, bueno. Mondoñedo de poesía, que está dentro do día grande que vai ser mañá, 1 de maio, quere superar expectativas do ano anterior, que se ve sei que foi un exitazo, e haberá o seguinte, quedada de debuxantes e pintores que amosarán as súas creacións por diferentes espazos públicos de Mondoñedo. O sea, sabedes, o típico pintor debuxante que está pola vila e que dibuxa pois o que ali acontece. Sí. Pois o paisano falando co outro paisano, a catedral de Mondoñedo, a Alameda, eu que sei. Bueno. Debuxantes e pintores que espontaneamente dibuxarán o que ali acontece. Aparte desa quedada de debuxantes e pintores, haberá un obradoiro do dibuxante Caixó Tocativo para un obradoiro para os máis pequenos. E despois haberá recitais de poesía por diferentes puntos tamén da vila. Uh-huh. Pois na Praza da Catedral e outros lugares emblemáticos de Mondoñedo. Intervirán poetas moi coñecidos a nivel de Galicia, que agora vos direi os nomes. Entre os poetas que van a existir mañá están Luz Pozo, Yolanda Castaño, Lois Pérez, Eduardo Esteves, Baldo Ramos, Alexandre Lago Barcala, Eduard Velasco, que ben o coñecedes, sí. E Caxigueiro. Haberá músicos como César Morán, Miro Casabella e Arcadio Mon. Xa que haberá un recital poético en diferentes puntos da vila e pola noite no auditorio Pascual Veiga haberá un recital poético e musical, onde intervirán os poetas que interviron nos recitais polas rúas, despois pola noite no auditorio, xunto cos músicos, farán ese recital final. E, como colofón, un homenaxe a Antonio Noriega Varela polo 120 aniversario da publicación do seu poema de Ruada. Xa que, para que vexades, unha xornada culturalmente interesante onde haberá músicos, poetas, pintores, debuxantes, o sea que Mondoñedo vai ter máis artistas por metro cadrado que... Ademais vai se quedar pequeno Mondoñedo, eh? Vai se quedar pequeno. O sábado vai haber xa actividades máis deportivas, sí, como peque básquet, básquet pa nenos, exhibición e concurso hípico de salto. E tamén, outra cousa moi curiosa e moi original, unha ruta cunqueiriana. Ah, sí. Guiada por Xosé Ruiz Riz, na que pues, o público asistente, os voluntarios e público asistente será guiado polos lugares máis frecuentados polo xenial escritor Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro. Sí, sí. E xa pola noite, un concerto acústico de Kiko e Sara. Uh-huh. E o domingo, pues, deporte. Decíamos que había de todo nesta festa, nesta feira de das quendas, había de todo. Pois pues, o domingo terá lugar a primeira carreira de montaña a Toxiza Classic Extreme. Ahora están de moda nomes, as camiñadas, sí, de moda as camiñadas extremas. Sí, sí, sí, é unha, sí, competición para máis preparados, para mí non vale, porque son 40 kilómetros que percorrerán os montes máis emblemáticos da contorna. Claro, claro. E para noite xa para despedir estes tres días de feira e festa, a actuación do grupo de teatro Xoldra Teatro, no Auditorio Pascual Veiga. O sea, que imaginaos que repertorio, imaginaos que programa de tres días en Mondoñedo. Como di Armando, Mondoñedo vai quedar pequeno e Mondoñedo vai supurar cultura por todos os poros. Desde logo. Muy bien, muy bien. Bueno, pois a disfrutalo. A ver, seguimos, falamos co amigo Eduard e con outros coñecidos, que Eduard Velasco, sabedes que é catalán. Sí, sí. Catalán, pero que é filólogo catalán e galego. De galego. Ahora está afincado en Galicia. E bueno, ven de gañar dos premios de poesía. E bueno, xa empeza a ser un escritor, pois... xa coñecido, non? A ter en conta na cultura galega. Recoñecido, sí, señor. Sí, exactamente. Sí. Bueno, pois a disfrutar de todo isto en a próxima semana xa nos contarán. Que me dades cinco minutiños para rematar. Claro. Ou catro. Que me poña Fernando aí un fondo, unha cousa curiosa, para rir incluso. Ah, porque sempre, claro, sempre rematas coa túa... E como xa había tanto de que falar, sacasteme, tiasteme da lingua de Monforte. Dime. É que xa sacamos a lengua a pasear. A lengua a pasear. Pois bueno, mira, pues a ver. Tres curiosidades rápidas. Veña. Unha, un invento que atopei aquí en Monforte estes días, que vai a máis a cousa. Sí. Aquí, como vos dixen, xa vos teño dito, hai tanta confianza con ser unha vila grande de casi uns 19.000 habitantes, o panadeiro aínda deixa a bolsa de pan no pestillo e no pomo da porta. Sí. Pois ben, xa vin ou non vai máis. Vin o pan nunha bolsa e un cordel ata o piso de arriba. Uh-huh. O que significa que xa o panadeiro deixa yo o pan na bolsa, sí, e amarra yo o cordel que ten tirado dentro do piso de arriba o veciño. Uh-huh. O veciño, para non ter que baixar as escaleras, sabe, claro. Uh-huh. Entón xa é un mecanismo de elevación supermoderno, manual, que non, sí, ten ni que baixar a escaleira, sí, a buscar o pan. Claro que sí. Xa tirar do cordel, sí, xa gacha a bolsa arriba, collelo e xa está. Pan, claro, ao domicilio. Sí. Supongo, señora, que non pode salir. No, pues, no, seguramente, ah, non preguntei, eh? Sí, sí. Pero para un cómodo ou unha persoa que tenga mellor a mobilidade reducida. Sí, sí, sí. Outra cousa curiosa. Enchantada. Nun bar de Chantada, letreiro, eh? Sí. O típico letreiro que podes atopar no ascensor nunha comunidade de veciños, ou que podes atopar nun bar como advertencia do que rexenta o bar, do patrón. Sí. Atención. Dígame. As persoas que desexen ler o xornal durante máis de 20 minutos deberán facelo en voz alta para os demais clientes. Ajá. Sí. ¿Qué vos parece a medida? Non está mal, claro. Esto, sí, señor. Está pensado para aqueles que veñen pola mañá, agárranse o a Voz de Galicia o Progreso de Lugo, agárranse con forzas mentras toman un café con leite, apuran o café con leite, un café con leite que se xa está morno, se toma nun trago, sí, aguantan aí ao máximo, estiran a lectura da Voz de Galicia e sempre están os do lado, que a veces solta, sí, sí, e o millor, levas presa xa non che dá tempo de esperar e outros maldicindo. Claro. Pues pero 20 minutos pareceme moito, tiño que poñer 10 ou 15. Sí, pois pues o fulano con retranca puxo este letreiro que a mí me parece moi cachondo, eh. Hombre, os que deseixen ler o xornal durante máis de 20, xa puxo 20 minutos, eh. No, no. Deberán facelo en voz alta para os demais clientes. Sí, sí. Claro. A verdade é que retranca que non falte. En 10 ou 15, pero o que pasa é que o poñer o letreiro así, 20 minutos, pois pues, obrígalle a decir, bueno, faime falta un micro para que toda a xente me escoite. Bueno, se o bar é pequeno non fai falta micro. No. Moi ben, moi ben. Se non, pois os titulares nada máis. Muy claro. Bien, sí, sí. Claro, os titulares. Bien. Bueno, outra cousa curiosa. Houve, mira, é rápida. Saíu a noticia na versión digital da región. Sí. Un xuizo que se celebrou o día 27 nun xulgado de Ourense e quedou visto pa sentencia. Pero mirade o xuizo de que trataba. Sí. O titular da voz da región de Ourense. Mm. El hombre que llevó el corzo al médico. Palabras textuais, no quería que sufriera. Bueno, pues explico vos a historia, porque é un pouco inverosímil, pero sabedes que aquí en Galicia as cousas inverosímiles pasan, sí, sí, pasan moito. Era da zona de Viana do Bolo, por aí. Ah, mira como sabes. Sí, sí, sigue, sabes logo. Tú sigue. Bueno, pois, non vou decir o nome, un paisano, coñecido como Piquico, na súa labor artística, sí. Era un artista, poñede as aspas que queirades. Sí, sí, sí. Artista e amante da natureza. E precisamente por ser amante da natureza, o seu comportamento levou, ¿no?, a coller un corzo que estaba mal ferido, que se atopaba tirado na cuneta moi perto do centro de saúde de Viana. Mm-hmm. Entón, colleu-no, levou-no ao centro de saúde, porque pensando el que ali polo menos teñirían gasas e vendas para poder curarlle a hemorraxia ao pobre animal, porque sangraba bastante, estaba pois morrendo prácticamente. Sí. Entón este profesor de plástica do Instituto Carlos Casares de Vigo tivo ese comportamento. A verdade é que un comportamento moi humano, moi espontáneo de salvar vida, neste caso salvar vida pois dun animal que estaba pois aí nas últimas. Recoñece que se puxo moi nervioso cando o ignoraron no centro de saúde, non sei por que o ignoraron, o mellor porque, claro, é un animal no centro de saúde, como imos atender un animal? Sí. Deixa que veña o Seprona ou que veña quen corresponda, pero é que non podemos botarlle man ao animal, que non, sí. Que non estamos para iso. Entón, supoño que nesa discusión de atendedemo a facer de algo, non, aquí non podemos facer, habrá que esperar, el di que se puxo nervioso, tan nervioso se puxo, que foi, volveu á furgoneta, e puxas a tomar uns grolos de licor café. Uh-huh. Mira o que se lle curriu. Bueno, eu que sei, nesa situación, eu que sei, cada un pode facer calquera cousa. El foi ao coche e puxas a chupar e tirar do licor café. Dixo daquela que foi, segundo él, era o único modo que tiña, o único xeito que tiña de soportar o sufrimento do animal, porque vendo como acabou despois morrendo no centro de recuperación de animais do Rodicio. Mm. El puxose a beber e ao final levaron un animal e acabou, pois pues eso, morrendo xa onde teóricamente tiñan que atender, no centro de recuperación de animais do Rodicio. El, todo ese transcurso de tempo, mentras non yo quixeron atender no centro de saúde e mentras viñan a recoller e tal, pois ele estivo bebendo licor café, supoño que para calmar, combatir os nervios. Sí, sí. Foi precisamente a súa existencia, o que vos digo, bronca incluso por momentos, o que levou a Garda Civil a chegar ao ambulatorio, sabes, por requerimento do persoal sanitario. Claro. Debeu a discusión ir a máis, chamaron a Garda Civil e como non, presentouse ali a Garda Civil. Entón a Garda Civil o que fixo é practicarlle a proba de alcoholemia. E deu 4 veces a taza permitida. A verdade é que xa debeu beber bastante licor café. Entón foi denunciado por un delito contra a seguridade vial por conducir ebrio. Que de feito non conducía, estaba o coche parado, pero como tiña o coche e o pillaron nese momento e habería as testemunhas do centro sanitario, centro de saúde, de que acaba de chegar no coche, total, o xuizo quedou visto pa sentencia e o fiscal reclámalle unha pena de 11 meses 8 euros por día e 2 anos en carné de conducir, porque non cree que o inculpado bebera para aliviar a pena que lle daba ver o corzo malferido. O seu entender, o fulano X xa conducía ebrio, sí, pola estrada cando se atopou co mamífero a 2 km de Viana. Sí. Cando xa estaba no centro de saúde, Sí. Intentou incorporar esa vía, e a Guerra Civil non lle deixou. Moi ben. Entón, bueno, o abogado defensor, sí, insistiu en que Piquico bebeu licor café, unha bebida moi aceptada na cultura galega. Sí. Bon argumento de defensa. Sí, sí. Cando os seus intentos para que alguén axudara o animal foron vanos. O sea que, segundo o abogado defensor, bebeu el licor café por desesperación, cando ninguén lle podía valer. Eso foi o que levou a emborracharse, pero emborracharse de no transcurso deste incidente, non antes. Sí. Pero como vos comentaba, pues sei que viña xa cargado atrás. Bueno. O sea, que cousas curiosas. Cousa bastante curiosa, bastante. Curiosa, sí, sí. Bueno, pues bueno, amigos. Alguna cousa para o xoves seguinte ten que quedar no tinteiro. Por lo tanto, exactamente, deixado para o xoves. Pasade boa ponte. Sí, igualmente. Saúdos a todos. Igualmente, a pasalo ben. A pasalo ben. Bon maio.